राम यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2052 अनुसार 22 जनवरी 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो लोगों में प्रायः ये भावना है कि संसार तो है, हम इसमें रहते ही हैं, ये तो सच्चा है ही। अब इसको छोड़कर परमात्मा को प्राप्त करना है, इसमें जन्म मरण है, दुख है, तो इसे शुद्ध निमित्त होने के लिए परमात्मा को प्राप्त करना है। ऐसी सबकी प्राय भावना है। बात एक विलक्षण है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति वो स्वतः सिद्ध है, संसार बनावटी है। ऐसे नहीं प्राप्णीय वस्तु है, वो तो प्राप्त होगा तब देखा जाए ये संसार तो है, संसार में रमते है, ये नहीं है। संसार में रमते करती भावना है आपकी, आपकी स्थिति परमात्मा में स्वतः है, वो परमात्मा की प्राप्ति स्वाभाविक है। ये संसार अस्वाभाविक है, ये स्वतः नहीं है, परमात्मा स्वतः है। स्वतः हो जिसकी रचना करने वाला कोई नहीं, इसको बनाने वाला कोई नहीं है, बनने वाला नहीं है, जो का जो ये। और संसार बना हुआ है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, ये बात सब पे प्रत्यक्ष बात है। तो ये है नहीं, ये नहीं को है मानने से जो है उसकी प्राप्ति कठिन हो गई। नहीं को सत्ता दे दी, इसको सत्ता दे दी, सत्ता दे करके केवल सत्ता ही नहीं साथ साथ महत्ता दे दी। मनु है ये दे दिया, फिर महत्ता दे दी। भोग है, संग्रह है, चीज है, रुपया संग्रह कर ले, भोग भोग ले, सुख भोग ले, इनको महत्ता दे दी। मन रुपया जिसके पास में वो बड़ा आदमी हो गया, भोग जिसके पास में वो बड़ा आदमी हो गया, पद ऊंचा हो गया वो बड़ा आदमी हो गया, इसमें जो फंसता है जो बड़ा मानने लगे महत्ता। ये सत्ता दी को तो महत्ता दे दी हमने, ये हमारी दी महत्ता ही हमें पतन कर रही है। संसार महत्ता क्या, ना कोई पद ठहरता है, ना संसार ठहरता है, ना पैसे ठहरते हैं, ना मान ठहरता है, ना बढ़ाई ठहरती है, ना सही ठहरता है, ठहरते कोई चीज नहीं। प्रत्यक्ष हमें मालूम है इस बात का, निसंदेह हम जानते हैं, यार फिर भी इसको महत्व देते। खूब आप विचार करें, हम जानते हैं कि ये नहीं रहेगा, ये प्रत्यक्ष सबका अनुभव है। जो वर्तमान परिस्थिति है, वर्तमान जो स्थिति है हमारी, वर्तमान परिस्थिति, वर्तमान जो स्थिति, मानो बाहर का जितना वायुमंडल हम अपने है, क्या ये रहेगा? हम देख चुके हैं बालकपन की परिस्थिति, देख चुके वो नहीं रही, वो शरीर नहीं रहा, वो भाव नहीं रहे, विपत्तियां नहीं रही, वे साथी नहीं रहे, वे वस्तु नहीं रही, खेल कूद की चीज चीज करो, कांच के टुकड़े, कागज के टुकड़े, जिसे बड़ा मान दो, वो आज कुछ नहीं रहा, शरीर नहीं रहा, देश नहीं रहा, वो काल नहीं रहा, वो वस्तु नहीं रही, वो भाव नहीं रही, वो स्थिति नहीं रही, वो सिद्धांत रही नहीं, वो मान्यता नहीं रही। तो अब है ये किशोर है ही, तो ये नहीं रहने वाली चीज को सत्ता दे दी है मान ले इसको, और है करके बड़ा भारी महत्व दे दिया। बहुत पद मिल गया तो बड़े आदमी हो गए, लोगों ने आदर दे दिया तो बड़े आदमी हो गए। हम लोग कथा करते हैं हमारे ज्यादा आदमी है तो हमारा जीव ज्यादा, हमारे श्रोता बहुत ज्यादा है, उसे श्रोता कम आते हैं, और हमारे कम आए उसे ज्यादा आते हैं, अब जलन होती है। मुफ्त में आफत लेते हैं, मुफ्त में कुछ नहीं, नहीं दे नहीं कुछ नहीं, कर्म का फल नहीं है, ये मूर्खता का फल है। कोई कर्मों के कारण से सुख दुख आवे, वो बीमारी आ जाए, घटा लग जाए, कोई मर जाए, कर्मों का फल है। उसे ज्यादा शर्म होगा, मेरे साथ मेरा कम होया, उनका कम होया, हमारा मान लिया, बिल्कुल मुफ्त में दुख पाते हैं, मुफ्त में, कोई मतलब नहीं, जो कोई लेन देन नहीं, कुछ प्रयोजन नहीं। देख करके दुष्ट हृदय परिताप विषेखी जरा ही सदा पर संपत्ति देखी। अभिषेक क्यों गए? आज जन्म आज देव आज भूत की ताप तो सबके हृदय में है, कर्मों का परिताप सबके हृदय में है। वह विशेषता है, वह विशेष है बात। जरा ही सदा पर पूरी संपत्ति देकर चले, अब उसको शांति कैसे मिले? तो इसमें महत्ता देगी, बड़ी भारी महत्ता। ज्यादा आदमी आ गए बड़े भारी हो गए, अब ज्यादा बैठा इकट्ठा हो गया महत्ता होगी, ज्यादा रहता हट गई मंडल महत्ता होगी। क्या होगी? मकान बहुत बढ़िया हो, हमारे से मकान है, हवेली हमारे घर ही कही ने किसी के नी तेज करे टपेरी पीछे भूसे ढोकला गर्भ मत कर प्राणी नावान खाने की तानी तेज करे भाई आने पीछे उसी खोखला धनारू तब न कर तो देख देख कहीं न सो एक दिख क्या निकल रहे हो सब खत्म हो जाए कुछ नहीं है। फिर देखकर बड़ा अभिमान कर दिया, मुंह पुत में फंस गए, मुंह पुत में कर्मों का फल फिर और आ गया। अलग कई तरह की आपत्तियां जान जान कर पैदा कर रही है, दुखा रहे हैं। तो ये कुछ है नहीं है, वो परमात्मा है जो का त्यों है, सत्य है, सबको प्राप्त है, संसार किसी को प्राप्त नहीं है। ध्यान देकर सुने आप, संसार किसी को आज दिन तक नहीं मिला और मिल नहीं रहा है, मिलेगा नहीं, मिलने की संभावना ही नहीं है। आप तो नित्य शरीर संसार अनित्य, एक क्षण भी टिकता नहीं, भागता है, वो मिला कहाँ? मिला तो वो जो हमारे पास रहे, ये मिला सब हरदम नष्ट हो रहा है, हरदम नष्ट हो रहा है, मिला कहाँ है? संसार मिला नहीं किसी को, कभी नहीं मिला और कभी मिलेगा नहीं, मिलने कभी संभावना है नहीं। क्षण भंगुर एक क्षण भी टिकता नहीं, प्रत्येक क्षण में बदलता है, वो मिलेगा कैसे? एक क्षण भी टिकता नहीं, अगर टिकता तो अपनी माँ के जन्म जो ऐसे थे कैसे रूप हो गया? तो किसी तरह टिकता नहीं, बिल्कुल बड़ी तेजी से प्रवाह जा रहा, बड़ा तेजी से किस्मत अभाव में, अभाव में जा रहा है, सब अभाव में। पहले अभाव था, पीछे अभाव है, अव्यक्त आदि भूता नहीं, व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त वेदना नहीं। पहले अभाव पीछे अभाव, पीछे भाव जैसे सपना, पहले सपना नहीं पीछे सपना, पीछे सपना। इससे अव्यक्त आदि भूता नहीं, संपूर्ण भूत अव्यक्त आदि में अव्यक्त है और अंदर मुझे अव्यक्त आदि भूता नहीं। अदर्शनाद आपतिता पुनः सदर्शनम गता, अदृश्य नाश आपत्ति था, अदृश्य नहीं दिखता नहीं था, दिखने लग गए फिर दिखेंगे कि नहीं, तो न दिखने सिद्ध हुआ पहले पीछे अंत में। संसार का वियोग ही नित्य हुआ, अभाव ही तो नित्य हुआ, इसमें भाव कहाँ हुआ? अब थोड़ा विचार करो, पहले अभाव था, पीछे अभाव रहेगा, अभी भी अभाव में जा रहा है, निरंतर अभाव में, तो अभाव ही तो भाव रूप कहाँ है? है रूप कहाँ है? है तो परमात्मा, वो है जो गतम है, वो मुक्ति है जो गतम है, वो परमात्मा है जो गतम है, आत्मा है जो गतम है, और ये है ही नहीं। अब इसको छोड़ करके उसको प्राप्त करो, वो तो बड़ी बात, बड़ी भारी बात। अरे बड़ी भारी, वो तो घर की बात है, असली बात है, नित्य बात है, निरंतर रहने वाली बात है, स्वतः सिद्ध बात है, कभी बदलने वाली नहीं है, कभी जाने वाली, कभी नहीं नष्ट होने वाली नहीं है, जिसमें यही है उसमें है ही नहीं। आंख में दिखा तो कोई है ही नहीं, क्योंकि देखो देखो भाई को दिखता ही नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं है। तो अंदर तू है को कोई नहीं है, क्या कुछ है ही नहीं, परमात्मा है ही नहीं, कोई फर्द बात है। पागल की तरह बात करे, बड़ी आश्चर्य बात है। पीतवा मोह महिम पदरम परमात्म अधिराम उन्मुत्तम तुम जगत मत वाला हो गया परमात्म अधिराम पी करके। अरे है जो है परमात्मा ही सब में है, बड़ा तो उसी का ही ज्योति, ज्योति सामने तक ज्योति, ज्योतियों का ज्योति है। सबसे प्रथम जो भाषता अभ्य सनातन दिव्य दीपक सर्व विश्व प्रकाशता। हर एक बात करो आप तो पहले आपको ज्ञान आवेगा, पहले आपको दृष्टि आवेगी, पीछे पैर धरोगे, पहले पहले आपको समझ आओ। जैसे प्रकाश दिखता है ना, तो पहले प्रकाश है, दूर में आप दिख रहे हो, आपका दो नंबर है दिखने में, पहला नंबर तो प्रकाश है, प्रकाश से आप दिखते हो, आप से प्रकाश नहीं दिखता है। ऐसे हरी बात का ज्ञान पहले होता, पीछे वस्तु होती, पीछे क्रिया होती, पदार्थ होते, ज्ञान पहले, वो ज्ञान सबसे पहले ज्ञान है, ज्ञान उसको परमात्मा है, वो अटल है। अब बेटे मरने का समाचार है, पोते जन्मने का समाचार आ गया, तो बेटा जन्म मर गया, पोता जन्म गया, बड़े दुख और सुख की बात है, मैंने ज्ञान में क्या मर गया, ज्ञान हो गया भाई, कुबर का ज्ञान हो, कटे का ज्ञान हुआ, मरने का ज्ञान हुआ, जन्म का ज्ञान हुआ, घाटे का ज्ञान हुआ, नफे का ज्ञान हुआ, जीने का ज्ञान हुआ, मरने का ज्ञान हुआ, आदर का ज्ञान हुआ, निरदर का ज्ञान हुआ, प्रणश का ज्ञान हुआ, निंदा का ज्ञान हुआ, ज्ञान तो एक ही रहा, ये दूसरे के ज्ञान में आने वाले दूसरे नेत्र में ही है, कोई काला दी था, कोई सफेद दी था, कोई दिखने वाला नेत्र में क्या फर्क पड़ा, जो नेत्र में फर्क पड़ा, नेत्र होना भी क्या फर्क पड़े, जिसके नेत्र उसे क्या फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ता नहीं नेत्र में। तो जो होने वाली वस्तु है वो बढ़ती बिगड़ती, उसे जानने में फर्क नहीं पड़ता, जानने वाले में क्या फर्क पड़े, मैं सुख गया, मैं दो गया, मेरा धन चला गया, मैं मारा गया, अब तू कैसे मारा गया भाई, कि धन चला गया हमारा, इज्जत चली गई, हमारा पद चला गया, हमारी स्त्री चली गई, अरे तू चला जाएगा खुद, बात तो बता दूसरे, अरे बाप के खातर रोते थे, अब आप के खातर रो बाबा, हम भी जाओगे महाराज। एक गांव में एक भाई था, चल चल गांव में आदमी बिचार चल चल चल चल ए थे ही चल जाओ चल चलो कह दे मार भाई भाषा मरने को, वो चल गए आदमी, वो तो चल गयो, चल चल ए थे ही चल जाओ कोई रहने वाला है, अब इसको सच्ची मान ले, अब सच्ची मान करके इसको हटाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं जो सच्चा मानित होता है, हम हटाते हैं तो कुछ मानते हैं नहीं, उसको सत्ता देते हैं नहीं, सत्ता दे हटाते हैं, हटाते जो मजबूत होता है कि वो सत्ता दे रहे हैं, तो अब अकल नहीं करिए, हटा दे सत्ता दे, हटा के ऊपर बेपरवाह करो, अब बैठ जाएगा, ये तो हटा हुआ ही हटता ही है निरंतर, अब हटाओ शरीर को, हम गंगा जी में खड़े होकर ये करते हैं, क्या कर रहे हैं, गंगा जी को चला रहे हैं, गंगा जी को धक्का दे चला दे, जेत दीजिए थोड़ी धक्का दे दो, गंगा जी धक्का दो चलो, एक आदमी यहाँ देखो क्या करे, गंगा जी को रोको रोको, दो दिन लंट रहा है क्या, तू रोके क्या चला रहे, तो कुछ मतलब आप नहीं जा रही, ऐसा में मिल जा रही, कोई चीज है तो जब पैदा होती है तब से उसे मरना शुरू हो जाता है, जब संयोग होता है उस समय वियोग शुरू हो जाता है, अब आप बैठे हो मैं आया, अब 34 नंबर आ गए तो वियोग शुरू हो गया ना, संयोग होते ही वियोग शुरू हो जाता है, जन्म होते ही मरना शुरू हो जाता है, आते ही जाना शुरू हो जाता है, ये पक्की बात है, क्या तो राजी है क्या ना राजी है, क्या तो अभिमान करे क्या दुख करे, इसमें सब बेहरा रहता सुख बही कर राखो बात सुख बही जे पैतो सर क्या रहता रूप है, वो रहता रूप अपना है, रहता रहता परमात्मा बैठा बैठा संसार है, तो परमात्मा है जो मैंने उसको प्राप्त मुक्ति है, वो कल्याण है, वो तो है ही, संसार नहीं है, अब नहीं को तो है मान लिया, अब हटाने का जोर लगा दे, अब इसको हटाना है शायद अंधारो भरी और मकान में जो ओढ़ी भर भर करके टोकरी भर भर बार फेंक के अंधारो ढोवाई करो अंधारो ढोवा मारे वो निकल आने से बिल्कुल क्षण मन एक क्षण भी टिकता नहीं नाश होता उसको लिख रहा अभिमान करता है, क्या समझते हो हमारे को समझते हो जानते हो क्या हम कौन है, आज विजय मास्पति कौन नहीं उसकी त्रिश हो गया मेरे समझ कौन संसार में, अपने बहुत देखा ऐसा देखा है, देखा ऐसा चादर चादर कितने ही दिन के हो, कितने ही दिन ठहरोगे बाबा, कहीं हो गए दे दे मुंह सांता हो गरीब मारता और कर पुटियारा पाव गया चक मारता कहीं चले गए रावण श्री कृष्ण चले गए। कहते है रावण गया हिरण्या के कुंड थे रावण से उठे थे यहाँ दरबार में पद्म सिंह जी हुए उनका खाना है उस अर्थ से उठाना मुश्किल है दरबार में सुना है बिल्कुल चला देते और वक्त है आज उठना मुश्किल और लोग का वक्त पहले युद्ध करते थे आज भी ये तो बहुत पुरानी है ना तो आज दे इतना शूत होता ना हो पुटी सूर्य जो ऊपर पकड़े काकाश गिर जी लोग दब जी कर पुटिया पाओ गया धन जो बर चादरी ये तो जाना वो ठग मती कर रहे मानिया थे पुटिया वाला पग वो है वो परमात्मा हमारा है वो हमारा है नहीं हमारा नहीं है नहीं हमारा नहीं है नहीं सारा नहीं है है वो हमारा इतनी तो बात है मेरे भीतर क्या है वो देखे मुझे नाश हो रहा है जा रहा है प्रत्यक्ष बात है कितना हमने देख लिया ये विनाशों को मैंने देखा कितना देख लिया उन्होंने को देखा है पहचान नहीं हो रहा जैसे आदमी बुरा पहचानता पहचानना तो नहीं इस तरह से सर गलिया की बदली उठा को बड़े देखते देखते यहाँ सफा दौरान बन गए तो ये तो जा रहा है क्या इसको राजी हुए क्या इसको नाराज हुए इतना प्रेम प्राप्त है नौ दुदेज प्राप्त सा प्रेम सिर्फ बुद्धि समुद्र ब्रह्म बुद्ध ब्रह्म स्थित है सिर्फ बुद्धि अनुवाद और अजी और क्या नाराज हुए जितने बैठा है ठीक है तमाशा है खेल है तमाशा है देखो निरपक हो गए तमाशा आशा कृष्ण धर्मानंदा देखो निरपक हो गए तमाशा परमात्मा है वो है जो बच में मौजूद है अभी यहाँ वहाँ सब जगह है सबका है सब जगह है सब देश में है सब काल में है सब अवस्था में है सब परिस्थितियों में है सब घटनाओं में है संपूर्ण क्रिया में है और क्रिया पदार्थ घटना परिस्थिति बह रहे है सब जा रहा है और वो है जो घटना है वही ये ग्रहणों पर तेजी से न घट गया कहीं ग्रहण घट गया वो है जो मध्य में कूटस्थलोम वो अपना स्वरूप है वो अपना है अपना साथी है अपने रहने वाले ये बहने वाले हैं अब इनसे हम बड़े कैसे हो गए ये मिल गया सब धन मिल गया बड़े आदमी हो गए धन से बड़े हो गए विचार करो कितनी पॉजिटिव हुई तुम्हारी जो कमाया जाए धन जड धन आने वाला नष्ट होने वाला तुम उनसे बड़े हो गए तो तुम्हारी बेइज्जती कितनी हो गई तुम नित्य रहने वाले या जाने वाले बड़े हो गए तो बड़ा तो वो हुआ आप तो बड़े हुए नहीं पद मिल गए बड़े हो गए पद नहीं आप छोटे हो गए अब आने जाने वाले से आप बड़े हो गए अकल नहीं क्या बात है भगवान जाने वाले आप जो रहते हो आने जाने वाले उनसे आप बड़े हो गए हरदम रहने वाले बड़े हो गए जाने आने वाले सब हमारे पास हम बहुत गया रस्ते में भीड़ बहुत थी हम बड़े हो गए भीड़ बहुत आज अब तुम बड़े कैसे हो हसी आगे ऐसी बात बड़े हो गए अरे प्रजीति है बेइज्जती है पद में कैसे हम बड़े हो गए पद हम छोटे हो गए तो तुम तो छोटे के छोटे ही रहे पद ही बड़ा रहा तुम आगे तुम बड़े हो गए जाने तुम छोटे हो गए तुम तो छोटे छोटे ही रहे बड़े गए उस समय छोटे ही थे तुम तो बड़ा तो पद रहा धन से बड़े धन रहा ऐसे भगवान से बड़े रहे तो भगवान बड़े से बड़े भगवान जिससे हम बड़े वो बड़ा है ही उससे बड़े से बड़े असली बड़ा है भाई बड़ापन जाएगा थोड़ी है, जो तो बड़ापन सुधर रहेगा। ये ना सुनने से बड़ेपन माने बुद्धि मारी जी नारायण वैसे वो परमात्मा तो है नित्य निरंतर, आना है जाना है लेना है जो का जो है। दौड़ सके तो दौड़ ले, जब लग तेरी दौड़ दौड़ फिकर धोखा मिटर, बस तू ठोड़ की ठोड़। खोया कहे सो पावरे, पाया कहे सो कूर, पाया खोया कुछ नहीं झोंका थो भरपूर। एक भाई कौन है और सब का है, सब में है, सबसे परे है, सब है परमात्मा है, वो हमारा है, ये हमारा थोड़ी है, ये तो बहने वाली चीज है, नष्ट होने वाली है। एक परमात्मा तत्व परिपूर्ण सम शांत सदघन चित घन आनंद घन परिपूर्ण नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई बात में शंका तो पूछो भाई, अब नहीं को सत्ता दे कर गए और आपद कर ली, नहीं को है मान कर गए, एक भूल में अनेक भूल हो जाती है, जोड़ लगाओ एक भूल हो जाए वैसा हो गलत संगत बोलो सब नष्ट हो रहा है, जा रहा है तेजी से, अभाव हो रहा है। सुधारे हम परमात्मा है, वो हमारा है, वो हमारा है, जो है वो हमारा है, वो हमारा है, ये नहीं हमारा नहीं है, हमारा सुधार हो रहा है, भूल का सुधार हो रहा है। हमें अपनी आत्मबुद्धि के बारे में हंसी आने लगी है, हमारी आत्मबुद्धि की वजह से हम कैसे उल्टा पता लगा। लोग कहते हैं ये साधु ठगाई है, ठगाई करते हैं, घर का खर्च कुछ नहीं करते, ठग लेते लोगों को, ठगाई से बचते हैं। महाराज जी उल्टे खड़े हुए हैं, उल्टे खड़े हुए नीचे है, टांग ऊपर है, थोड़ा ही लग रहा है, कैमरे में नहीं दिख रहा है, कैमरे में उल्टा ही दिख रहा है, कांच में देखे उल्टा ही दिखे, मैं पूर्व की तरफ देखता हूँ तो कांच वापस से भी तरफ देखता है, मेरा दायन है तो बाया है, हमारा बाया तो दायन है, ऊंचा ऊंचा दिखता है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी प्रख्यम निजांतर्गतम, दर्पण दृश्यमान नगरी प्रख्यम नगरी की तरह और दिख भ्रम हो जाता है, तो पूर्व का पश्चिम, पश्चिम का पूर्व दिखता है। अधर्मम धर्म मंडित सर्वस्थान विपरीत बुद्धि सब।